sezonowe miejsca lęgowe. Walizki, torby, plecaki mają nowy szlak migracyjny. Bambetle znikają z polskich pociągów, a podróżnicy nie muszą już ich dźwigać. Kup bilet na pociąg w aplikacji Koleo i dodaj usługę Bambetle Plus. Odbierzemy twój bagaż i dostarczymy go tam, gdzie potrzebujesz. Koleo. Dźwigniemy za ciebie twoje bambetle. Czytała Krystyna Czubówna. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 4 lipca, jest 11. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Kolejny atak dronów na Moskwę, prawdopodobnie przeprowadzili go antyputinowscy partyzanci. Ponad 70 osób zatrzymała podczas nocnych zamieszek francuska policja. O zasadach udzielania kredytu 2% mówił w Polskim Radiu minister rozwoju i technologii. Drony lecące w kierunku Moskwy zestrzeliła rosyjska obrona przeciwlotnicza. To kolejny w ciągu 2 miesięcy atak bez załogowców na stolicę federacji. Rosyjskie media niezależne i prokremlowskie podają sprzeczne informacje na temat liczby bezzałogowców. Według jednych źródeł do Nowej Moskwy dotarły 4 drony, a według innych 2, a trzeci został zestrzelony na granicy obwodów kałużskiego i moskiewskiego. W związku z atakiem bezzałogowców czasowo ograniczono pracę lotniska Moskwa-Wnukowo. Jednak po kilku godzinach wznowiono ruch lotniczy. 3 maja 2 drony zaatakowały Kreml. W wyniku eksplozji zapalił się dach na jednym z budynków administracji prezydenta Rosji. 30 maja ponad 20 bezzałogowców zaatakowało przedmieścia Moskwy. Wybuchy zniszczyły elewację 2 kamienic. 21 czerwca 3 drony spadły na przedmieściach rosyjskiej stolicy. W ocenie niezależnych analityków wojskowych autorami ataków są antyputinowscy dywersanci. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Donald Tusk jest lansowany przez rosyjskie media, powiedział w Polskim Radiu 24 politolog Piotr Gruchmalski. Zdaniem eksperta ma to związek z katastrofą smoleńską. To, czym dysponuje Putin, to jest pełny zapis tego wszystkiego, co dotyczy owych przygotowań do Smoleńska i jak wyglądało to z perspektywy Warszawy, z perspektywy Tuska. Naprawdę ta ilość gorącego materiału, która jest porażająca, jest w jakimś tam stopniu odpowiedzią, dlaczego Tusk jest lansowany przez obecne media rosyjskie. Wypowiedź Piotra Gruchmalskiego nawiązuje do emitowanego w TVP serialu Reset. Jego autorami są Sławomir Cęckiewicz i Michał Rachoń. Cykl jest poświęcony relacjom polsko-rosyjskim w latach sprawowania rządów przez koalicję PO-PSL. 72 osoby zatrzymała podczas nocnych zamieszek francuska policja. To drugi najniższy bilans od początku rozruchów. Francuskie MSW poinformowało, że w Paryżu i stołecznym regionie zatrzymane zostały 24 osoby. W całym kraju spalono 159 samochodów i ugaszono ponad 200 pożarów na ulicach. Sprawcy zamieszek zaatakowali 24 budynki oraz 4 posterunki policji i koszary żandarmerii. Francuskie władze liczą straty po 7 nocach rozruchów. W sumie naliczono niemal 6 tysięcy spalonych pojazdów, 1000 uszkodzonych budynków i ponad 13 tysięcy ulicznych pożarów. 243 budynki szkolne zostały uszkodzone. 60 spośród nich wyrządzono poważne szkody. Około 10 zostało całkowicie lub częściowo zniszczonych. Poinformował w radiu RTL minister edukacji Papendiaj. Już teraz wiadomo, że remonty zniszczonych budynków publicznych będą kosztowały dziesiątki milionów euro. Ogromne straty odnotował też sektor prywatny. Szacuje się, że rozruchy kosztowały francuskich przedsiębiorców około 1 miliard euro. Stefan Folzer, Polskie Radio. W programie Bezpieczny Kredyt 2% dopłaty są przewidziane na 10 lat, przypomniał w programie pierwszym Polskiego Radia minister rozwoju i technologii. Waldemar Buda mówił też o tym, jak będzie wyglądało spłacanie kredytu po ustaniu dopłat. Okres kredytowania może być dowolny, 30-letni nawet, natomiast my dopłaty proponujemy na okres 10-letni. Czyli jak ktoś bierze na 20 lat kredyt dzisiaj, to przez 10 lat będzie miał dopłaty. Nie ma sensu dopłacać powyżej 10 roku, bo wysokość raty przy latach malejących jest na tyle niska, że ona będzie się równała pierwszej racie. Więc nie ma sensu jakby kontynuować tych dopłat powyżej 10 roku okresu kredytowania. Wnioski o kredyt z dopłatą państwa można składać od wczoraj. Program skierowany jest do osób, które nie ukończyły 45 lat i nigdy wcześniej nie posiadały mieszkania albo domu. Rośnie liczba ofiar izraelskiego ataku na obóz dla uchodźców w Dżeninie. Według palestyńskich służb medycznych zginęło 10 osób, a ponad 100 jest rannych. Wczoraj Izrael rozpoczął największą od 20 lat operację wojskową na zachodnim brzegu Jordanu. Obóz dla uchodźców w Dżeninie to jedno z najmniejszych i równocześnie najbardziej zaludnionych tego typu miejsc na zachodnim brzegu. Mieszka tam około 18 tysięcy osób. Równocześnie to jedno z najbardziej niespokojnych miejsc na terenach palestyńskich. Izrael twierdzi, że wspierane przez Iran komórki Hamasu i islamskiego dżihadu, które mają tam swoje bazy, są odpowiedzialne za ostatnie ataki na izraelskich żołnierzy i cywilów. Izraelskie wojsko informuje, że od wczoraj w Dżeninie zatrzymano ponad 120 osób, które mają mieć związek z grupami terrorystycznymi. Odkryto też skład broni i materiałów wybuchowych. Palestyńczycy informują natomiast o rosnącej liczbie ofiar i rannych. Z Dżeninu w popłochu uciekają też mieszkańcy. Palestyński Czerwony Półksiężyc informuje, że udało się ewakuować około 3 tysięcy osób starszych i niepełnosprawnych. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sprawdzam na ekranie meteoradaru, czy w dalszym ciągu pada na Podkarpaciu. No tak, ta chmura nie chce jakoś tam się wypadać albo przejść, albo no ona się nie rusza za bardzo. I w dalszym ciągu mogą Państwo natknąć się właśnie na Podkarpaciu na przelotne opady deszczu, a nawet burze, i to z gradem. Ale meteorolodzy mówią, że z drobnym gradem. A tak cała reszta kraju w miarę pogodna i słoneczna. Większość kraju w ogóle bez chmur. Od 19-20 stopni nad morzem, bardziej w głąb to już wyższe temperatury 24-25, a najcieplej 27 stopni lokalnie będzie w centrum kraju i na południu w najcieplejszym momencie dnia. Wieje słabo, tylko nad morzem i w górach nieco mocniej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. 6,5 minuty po godzinie 11. Katarzyna Fürst-Wojtkowska i Witold Lazar w tym składzie będziemy dla Państwa jeszcze przez godzinę. Yeah. Jackson w Trójce przed południem. Kwadrans po godzinie 11:00, proszę Państwa, od weekendu mamy w naszych kinach najnowszą część przygód Indiana Jonesa. My teraz jednak cofniemy się do części pierwszej. Poszukiwacze zaginionej Arki, a wszystko po to, by dowiedzieć się, gdzie dziś jest zaginiona Arka, Arka Przymierza. O samej Arce opowiadałem Państwu wczoraj. Trzeba przyznać, że twórcy filmu dość wiernie odwzorowali jej wygląd, ale dla przypomnienia. Arka Przymierza to skrzynia 140 cm długości na 80 szerokości i 80 wysokości. Wykonano ją z akacjowego drewna i obito złotą blachą. Izraelici przechowywali w niej kamienne tablice z 10 przykazań, które otrzymał od Boga Mojżesz na górze Synaj. W 586 roku przed naszą erą armia Babilonu, którą dowodził król Nabuchodonozor II, podbiła Palestynę i podczas najazdu zburzono pierwszą świątynię, a Arka Przymierza zaginęła. Gdzie zatem jest Arka Przymierza? Badacze tematu wytypowali kilka miejsc, w których znajdowały się poszlaki prowadzące do Arki. Dziś pierwsze miasto z tej listy – Chartres we Francji. Miejscowość położona w regionie centralnym. Obecnie zamieszkuje ją około 40 tysięcy mieszkańców. Jest tam Muzeum Sztuk Pięknych z kolekcjami dzieł wielkich artystów. Jest Muzeum Witraży umieszczone w dawnym magazynie na dziesięcinę kapituły klasztoru. Jest wreszcie przepiękna zabytkowa zabudowa Starego Miasta. No i katedra. Katedra konsekrowana w 1260 roku. Gotycka katedra pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, ale wszystko zaczęło się tak naprawdę w III wieku naszej ery i do tego momentu musimy się cofnąć. Według legendy to właśnie wtedy do Chartres przybywają pierwsi chrześcijanie i odnajdują w grocie celtycką rzeźbę brzemiennej kobiety, którą uznają za wyobrażenie brzemiennej Maryi Panny. Uznają to za cud i budują pierwszy drewniany kościół. W 1194 roku pożar trawi drewniany kościół, ale podczas pożaru ocalała święta relikwia, suknia, którą ponoć miała na sobie Maria Panna podczas narodzin Chrystusa. Wydarzenie to zostało uznane za cud i dlatego cystersi decydują się na budowę kamiennej świątyni w latach 1194-1220. W 1260 roku, 40 lat po ukończeniu budowy, katedra została konsekrowana. W 1506 uległa zniszczeniu wieża północna, którą następnie odbudowano. Na tej średniowiecznej katedrze w Chartres pojawia się płaskorzeźba z łacińskim napisem „Tu przechowywana jest Arka”. Czy to tylko religijna metafora? A może skarb rzeczywiście udało się odnaleźć templariuszom blisko związanym z tym kościołem? We Francji jest jeszcze kilka innych miejsc typowanych na to, w którym przechowywana jest Arka. Zwłaszcza w niepokornej, heretyckiej Langwedocji. Kochać to nie znaczy zawsze to samo. Można kochać tak lekko, można kochać bez granic. Żeby zawsze i wszędzie być razem. Wierzyć, że jest dobrze, gdy jesteśmy sami. Kochać to nie znaczy zawsze to samo. A kiedy pragniesz tak mocno, żebyś nie żałował. Kiedy jesteś daleko, możesz wszystko stracić. Czas na cię.

Zapraszamy do reklamy. To, co robimy dziś, zaprocentuje w przyszłości. Warto przemyśleć każdy ruch. Przedłuż oszczędzanie i zyskaj więcej. Teraz zamienisz swoje obligacje na nowe po znacznie niższej cenie. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji i dowiedz się więcej o promocyjnych warunkach w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Obligacje skarbowe. Zaplanuj swoją bezpieczną przyszłość. Zastanawiasz się, kiedy kupić węgiel? Przezorni kupują węgiel już dzisiaj w e-sklepie PGG SA. W promocji w obniżonych cenach, z gwarancją jakości, z preferencyjną dostawą na składy PGG w całej Polsce. Ty też wybierz sprawdzony węgiel z Polskiej Grupy Górniczej SA. Zamów polski węgiel na sklep.pgg.pl. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 7 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Zbliżamy się do 11.30. Proszę Państwa, można powiedzieć, że mamy godzinę profesorów teraz. No ale po kolei. Najpierw historyk profesor Tomasz Gajownik i Piotr Łodej rozmawiają o tym, czym w historii zapisał się 4 dzień lipca. Niezła historia. Wtorkowe spotkanie z historią, a naszym gościem jest historyk właśnie, profesor Tomasz Gajownik z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam naszych słuchaczy. 4 lipca 1187 roku doszło do największej bitwy między siłami Królestwa Jerozolimskiego, dowodzonego przez króla Gwidona, oraz wojskami muzułmańskimi. Przypomnijmy, w jakich okolicznościach w ogóle doszło do tej bitwy. Ktoś, kto oglądał Królestwo Niebieskie, to na pewno skojarzy tę sytuację. Otóż doszło do ataku, prawdopodobnie to byli templariusze, którzy zaatakowali karawanę kupców arabskich, a wśród cywilnej ludności podróżującej z nimi miała być siostra Saladyna, która została zamordowana. No i to było dobrym pretekstem dla Saladyna do tego, żeby rozpocząć atak na siły chrześcijańskie. Oczywiście to nie była sytuacja przypadkowa w tym wymiarze, że Saladyn nie był przygotowany. On nieprzygotowany nie ruszał do ataku. W każdym razie w czerwcu 1187 roku przekroczył Jordan, wystawił część wojsk, które przystąpiły do uderzenia na Tyberiada. To było miasto i dosyć duża forteca, która była broniona przez kobietę, przez Eshirę, żonę Raymunda z Trypolisu, tego, który jest grany w Królestwie Niebieskim przez Jeremy'ego Ironsa, to tak dodajmy, jeżeli można takiego użyć porównania. Filmowego, tak. Tak jest. Wiemy, miasto padło, ale twierdza utrzymała się. Twierdza się utrzymała, ale to też był pretekst do tego, żeby wśród łaciników powstała chęć ruszenia z odsieczą na pomoc oblężonej twierdzy. Problemem było to, że właśnie łacinicy nie byli przygotowani do prowadzenia działań wojennych. Przede wszystkim chodzi tutaj o zaopatrzenie w wodę i w żywność. I na co zwraca uwagę sam Raymond, któremu w zasadzie powinno chodzić o to, żeby jak najszybciej ruszyć na pomoc żonie, prawda? A on jednak przestrzegał przed tym. Natomiast Gwido z Louisian, czyli król jerozolimski, no był wielkim mistrzem zakonu templariuszy, butny, pewny siebie, arogancki władca, stwierdził, że jest w stanie pokonać Saladyna. Ruszył przeciwko niemu i wtedy okazało się, że faktycznie popełnił największy błąd w swoim życiu politycznym jako monarchy. Niezła historia. A jaki był przebieg i skutki tej potyczki? Podam może najważniejsze jakby momenty tej bitwy. To było przede wszystkim doprowadzenie do otoczenia wojsk łaciników, sprowokowania przez muzułmanów działań, które tak naprawdę w konsekwencji pewnych kroków przez nich czynionych doprowadziły do rozczłonkowania sił łaciników. Straż Tylnia została zmuszona do wycofania się, to znaczy do odwrotu i wycofywania się w stronę Jerozolimy. Straż Przednia, dowodzona bezpośrednio przez Rajmunda, podjęła atak, próbując przebić się przez otaczający kordon. Na ich froncie, na ich odcinku działali Mamelucy, czyli wojownicy egipscy. Oni się roztopili, jazda przebiła się, ale krąg oblężonych został zamknięty i stopniowo w wyniku prowadzonych bojów spotkaniowych. Zacieśniał się ten pierścień, tak? A poza tym to był upał, łacinicy nie posiadali wody, więc ponawiane cyklicznie ataki doprowadzały do całkowitego osłabienia łaciników i w ostatecznym rozrachunku do zdobycia przez wojska Saladyna namiotu króla Jerozolimy, wzięcia jego do niewoli i rozbicia praktycznie w całości sił, które wyruszyły na pomoc Tyberiadzie. I takie bardzo filmowe sceny też tam padały, że w ręce muzułmanów dostała się m.in. relikwia Krzyża Świętego. Tak, to była jedna z największych, takich bym powiedział, religijnych klęsk, jakie zostały poniesione. Oczywiście przede wszystkim z punktu widzenia politycznego dla Saladyna większe znaczenie było to, że pojmano większość baronów królestwa, czyli tych osób, które decydowały, zarządzały poszczególnymi regionami królestwa. Miasta i zamki, które wystawiały oddziały biorące w udział, tak naprawdę po ich stracie, po ich fizycznej eliminacji stały się bardzo łatwym celem dla Saladyna. No i w konsekwencji tych działań Saladyn zdobył wkrótce Jerozolimę i większość miast Królestwa Jerozolimskiego, zaś sama klęska przekreśliła całkowicie ideę krucjat, ponieważ wielu ludzi w Europie, wielu władców, ale nie tylko, nawet zwykłych mieszkańców odczytywało, że to znak Boga. Tak, i większość ludzi w Europie, czy to władców, czy zwykłych, nazwijmy to, mieszkańców Europy, tych najniższych warstw, uznała, że rzeczywiście Bóg się od nich odwrócił i ta idea krucjat powinna być zaprzestana, w ogóle nie kultywowana, czy realizowana dalej, co akurat nie miało miejsca. Bardzo dziękuję za spotkanie. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Out with your face.

wysoko masz. Ciężko jest uwierzyć, że tak pięknie może być, gdy się kończy nasz mały, mały świat. Był przecież tyle wart. No powiedz, że to żart. Niebo było różowe, to Kaśka Sochacka. Jak tam niebo w Bielsku Białej? Fenomenalnie. Fenomenalnie. Proszę Państwa, przenosimy się do Bielska Białej, bo właśnie stamtąd startuje dzisiaj do Monte Carlo rajd maluchów. No skąd, jak nie z Bielska Białej? Na miejscu są Maciej Oswald i Kuba Marcinowicz. Panowie, dzień dobry, kiedy łączyliśmy się w porannej audycji w Porze na Trójkę, samochodów jeszcze nie było na miejscu startu. No ale teraz to już muszą być. Teraz zrobiło się bardzo kolorowo. Tych maluchów jest bardzo dużo. 35 załóg w gotowości, a jeden maluch przyleciał do nas z... Właśnie. Z lotniska. Tak, tak. Czyli latający maluch. To może wydawać się trochę niedorzeczne, to może wydawać się trochę dziwne. To nie znaczy, że przerobiliśmy malucha tak bardzo, dorzuciliśmy do niego silnik odrzutowy. Nie, spokojnie. Był podczepiony pod wielki śmigłowiec, który ma udźwig tonę. No i wylądował przed chwilą tutaj przed galerią Gemini Park. On nie wylądował, on miękko osiadł. Tak bym raczej to powiedział. Prawda. To było niesamowite widowisko na niebie. To, co działo się z tym maluchem, ja bałem się bardzo, że spadł. No i teraz tak spoglądam na zegarek. 18 minut jeszcze zostało nam do startu. Już teraz wszystkie załogi, niektóre biegną, niektóre idą jeszcze spacerem. Przed chwilą jeden z członków tych 35 ekip ciągnął za sobą kosmiczne ilości wody. No właśnie, bo przecież pamiętajmy o tym, że to prawie 4000 kilometrów. Długa trasa, jest gorąco, jest upał, jest ciepło. Przecież trzeba uzupełniać płyny. W maluchu nie ma klimatyzacji. Oczywiście są te znakomite trójkątne okienka uchylane. Ale niektóre samochody mają nawet otwarte dach. Są tak specjalnie przerobione te maluchy, że będzie można zaczerpnąć świeżego powietrza. Kuba mówi o logistyce tej wyprawy. Myślę, że warto zwrócić uwagę też na to, że wyprawa jest w pełni zabezpieczona, jeśli chodzi o ratownictwo medyczne, jeśli chodzi o warsztat mechaniczny na kółkach, ale też i o to, co będzie się działo na stołach. Właśnie. Te stoły to jest coś niesamowitego, ponieważ mamy największego food trucka w Polsce, no i śmiem twierdzić również w Europie. Food truck 20-tonowy, czyli to jest zwykła ciężarówka 20-tonowa, która i za jednym zamachem jest w stanie wydać 120 posiłków. No i przyznam się Państwu, że przed chwilą właśnie próbowaliśmy. Dania naprawdę fenomenalne. Szczerze ruszyłbym w taką wyprawę, chociażby ze względu na samo jedzenie. To fajnie, że zjadłeś, bo ja nie. Smacznego. Wróćmy do maluchów. To, co widzimy przed sobą, to cały szpaler samochodów. Wokół samochodów stoi już dużo zawodników, dużo uczestników tej wyprawy. Kajetan Kajetanowicz przed chwilą przechodził. A widziałem. A słyszałeś, jak nazywana jest ta grupa? To jest Powódź Czerwonych Koszulek, chyba tak. To bardzo ładne określenie, ale jest w tej całej ekipie również ekipa Polskiego Radia Kierowców. Oni jadą, czyli Wiktoria Jurczewska i Janek Wiewiór. Oni będą śladami maluchów podążać, będą to wszystko relacjonować, więc sporo do oglądania, sporo do słuchania, chociażby na przykład na antenie Polskiego Radia Kierowców, ale również i u Was w Trójce. A oprócz tego sporo będzie się działo w internecie, bo na TikToku pojawi się specjalna historyczna seria dotycząca Fiata 126P. Wszystko o Fiacie 126P, o co chcieliście zapytać, ale się baliście wcześniej. To pojawi się na TikToku Polskiego Radia Kierowców. Sporo się też będzie działo, jeśli chodzi o zdjęcia, filmy. Ach, dużo, dużo tego. To jeszcze jedna szybka aktualizacja. 15 minut mamy do startu. Punktualnie o godzinie 12 startujemy i ruszamy do Monte Carlo. Do Monte Carlo. 4000 kilometrów. Co to jest 4000 kilometrów? Tyle to każdy kierowca przejeżdża w miesiąc. No góra, dwa. Przed nami start za dokładnie 15 minut, punktualnie w samo południe z Bielska Białej do Monte Carlo. Polskie Radio Kierowców jest jednym z patronów tego rajdu i właśnie dzięki relacji Kuby Marcinowicza i Macieja Oswalda dowiedzieliśmy się, co tam się dzieje na chwilę przed tym wydarzeniem. dawny ciąg. Stąd do wieczności mamy tylko kilka chwil. My też ze skrzydeł chcemy wypłukać kurz, przecinać błękit samolotem słów, aeroplanem wprost do waszych głów. Męskie granie orkiestra. No to teraz męskie gadanie będzie. Profesor kardiolog Marek Postuła i Krzysztof Łoniewski rozmawiają o tym, jak cieszyć się długim życiem w dobrym zdrowiu. Sponsorem programu jest PZU, organizator akcji prewencyjnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Kierunek: długowieczność. Panie profesorze, nieraz mówiliśmy w tym programie o tym, jak cukier wpływa źle na nasze zdrowie, na długowieczność. Dzisiaj bierzemy się za substancje słodzące. No rzeczywiście, substancje słodzące jest to coś, co stało się takim wytrychem, jeśli chodzi o zdrową dietę, lub też trochę nadużywane są w wielu produktach, które uważane są za zdrowe. Przede wszystkim z tego względu, że nie zawierają cukrów prostych, a zawierają substancje słodzące, które trochę oszukują nasz organizm, no bo my ludzie ewolucyjnie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że to, co jest słodkie, to jest świetnym źródłem tej prostej energii, łatwo przyswajalnej. Stąd wszystko, co słodkie, tak bardzo lubimy spożywać i dlatego wielu z nas jest uzależnionych chociażby od słodyczy. Substancje słodzące mają to do siebie, że jeżeli ktoś walczy z nadwagą, z otyłością, to początkowo rzeczywiście może sobie przypisać sukces, ale potem już nie jest tak różowo. Mamy doskonałe badania, no bo tych badań są już setki, jeśli chodzi o wpływ tych substancji słodzących i rzeczywiście wiele z tych badań potwierdza, że ten krótki okres, czyli do 3 miesięcy, produkty bogate w substancje słodzące, nie będące cukrami, pozwalają na zmniejszenie masy ciała. Natomiast co ważne, nie idzie za tym zmniejszenie sekrecji insuliny, czyli wydzielania insuliny i przełamanie tej insulinooporności, czyli tych kluczowych tak naprawdę elementów, które odpowiedzialne są za długoterminowe korzystne efekty diet chociażby redukcyjnych, czyli restrykcji kalorycznej, ale przede wszystkim wysiłku fizycznego. Czyli jeżeli wpadamy w taką spiralę i kupujemy coraz więcej tych produktów, które teoretycznie są pozbawione tej dużej liczby kalorii, tak naprawdę wcale nie zapobiegamy tym wszystkim chorobom cywilizacyjnym typu cukrzyca 2. My tutaj mówimy, panie redaktorze, o cukrzycy typu drugiego, mówimy o tych zaburzeniach metabolicznych, ale no warto też wspomnieć o tym, że coraz więcej danych pokazuje, że te substancje słodzące zwiększają ryzyko chociażby różnego rodzaju nowotworów, w tym chociażby nowotworu pęcherza moczowego. Mamy badania, które jednoznacznie pokazują ten związek. Mamy coraz więcej danych pokazujących na to chociażby, że substancje słodzące zwiększają ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, czyli to jest kolejny argument przeciwko temu, żeby takie produkty gościły na naszych stołach. Ja z niepokojem zobaczyłem wśród tych substancji, które nie najlepiej wpływają na nasze zdrowie, stewię, która została powszechnie uznana za świetną substancję słodzącą i bardzo zdrową jakoby. Pewnie jest jak ze wszystkim, panie redaktorze, że... Im dalej w las, ale też ilość tych substancji. Zawsze jeśli tego jest za dużo w naszej diecie, to możemy spodziewać się niekorzystnego wpływu na nasze zdrowie. No i tu warto podeprzeć się tym, że ten problem zauważyła również Światowa Organizacja Zdrowia, która wydała zalecenia ograniczające spożycie tych produktów, które są dosładzane za pomocą tych różnego rodzaju słodzików, które no niestety są czystą chemią i mogą zaburzać wiele procesów w naszym organizmie, prowadząc do wielu powikłań, o których my jeszcze wiele nie wiemy, ale myślę, że kolejne lata będą nas zaskakiwać w bardzo niekorzystnym sposób. I na koniec Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje, żeby generalnie ograniczać cukier już od najmłodszych lat w diecie, prawda? Zgadza się. No, cukry proste, uczenie organizmu, czyli uczenie naszych dzieci do tej łatwej dostępności cukrów prostych, czyli spożywanie napojów słodzonych, spożywanie napojów gazowanych, no to jest prosta droga do otyłości i problemów zdrowotnych w przyszłości. Kierunek długowieczność. Sponsorem programu był PZU, organizator akcji prewencyjnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej. I tu kończymy dzisiejszą trójkę przed południem. Dziękujemy bardzo. Katarzyna First-Wojtkowska i Witold Lazar. Do usłyszenia. Zapraszamy